أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیات دا سورۃ المزمل شلم نمبر آیات دا جرابت کا ما قبل سر دا دیش پا ما قبل کے دا سورۃ پا سر کے دا تحجد دا المنز وجوب او پرزیت بیان سو چی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا غرکم پر مؤمنانو بانجی دا تحجد منز واجب سو پا اول آیات کی چلتا ذکر سوی ہو سورة قم الليل إلا قليلا او دا سی بیان سیو چې په دغه اندازې کې د تهجد نه چونه به کې هغه اختیار وکړي، نیمې شپې یا تر نیمې چې یو څه کم کې یو سلسی، یا تر نیمې ور بالا کې دوه سلسی. دا وروسته هغه نور خبرې چې دا لا وحدانیت و رسالت و بعث بعد الموت دا بیان سیو. نو دغه آیات دغه سره دا تړاو لري چې په دې آیات کریمه کې د هغه وجود بیرته نسخه وسو، مګر دا نو داسې نه دی چې دا سرت په یوه پلار علی ده سرت په سر کې واجب په پای کې نسخه وسو. یا دغه آیات کریمه چې دی د روایاتو مطابق یا پرکال وروسته تر هغه نازل شوی دی. ځینې وایي چې پرکال نو اته میاشتې وي قریب وکال ته و دغه نه فاصله یې په مابینس کې راغله. نو په دغه جریان کې چې دا کال یا اته میاشتې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم هم او دا غره کم مؤمنان هم دغه تهجد په پابندی سره کاوه. ځینې کسان خدا را کم و چې دغه پابندی کول چې علیدا به د کور سره تلو مسجد ته د رسول علیه صلوات و سلام سره به یو ځای دغه تهجد لمونځ کاوه، ګایګا به جماعت هم پکې کې وسه تهجد لمونځ په جمع سره وکړي. او عام اصحاب چې وغو انفرادن کاوه په خپلو کورو کې، دا یو طایفه و یو ډله یې داسې وه چې ګر سره به د نبي علیه السلام سره یو ځای کاوه، مګر په دې کې مشکل پیښ دی. مشکل په دې وجه باندې و چې دی خو په دې درې شیانو کې د اختیار درلودې چې نیمه شپه درېږي، دا د شپې ټولو ته راځو چې نیمه چې دی زه نو اوس ودرېدم نیمه پاته ده، هلته خو دا ساعتان نه ونو. نو په دغه باره کې به برق په زړه کې سره خوړه کېدی چې داسې نه چې نیمه مې نه یې پوره کړ، یا راسه نو که ور ډېر که څونه قدر ودرېږه دوه سلسه ودرېږه، ولې خو بل طرز خدا و چې دوه سلسه دی درېدلې وی پر نیمایي ور زیات کړی وی. بره دغه دپاره چې دا دوه سلسه کم نه شي، چې دا دوه سلسه کم نه شي هغه خو نوکره ودرېږه، هغه به بره سپې اذان به کړو سګرده شپه به سوه ده ډېرې سراشوي څه چې نه باید دا راڅه کم نه شي، چې دا ده به در نیمایي شپې راکموه چې یو سلسه که په دغه کې بیم په زړه کې لاس د خلق پر چا باندې دغه سیدې شک شبه لاس شورې دي چې نه پیدا ما به هغه سلس نه پر کړی سونه راکم نو ګرد عمر به زړه دغه صفت زول زول کې وو چې هغه درې اختیار چې ما تر کول سیوی دي چې درنیمایي سره کم ک چې سلس په دا سلس کې به زړه مدار نور کا چې نه پیدا نه به هم درې دلی سلس دا چې نیمای به پزړی کې و چې زنه مې درې ژه په هغه کې به زړه مدار نور کا هغه چې دوه سلس به پزړی کې نیول زه به دوه سلس درې ژه هغه برګر سره ځنی سهار شو نو دا اس په سختی کې و بس دا حکم وسختی د دې وجه هم چاند ازان اس ولا ګول د دې وجه هم وسړی چې په خواجه خو به دې سی او به تر پورته کیش دا چې سړی د مسافر د شو کرا پورته سی چې پر پارز نه یغه خو یو رقم دی دا چې پر پارز بهره خو نه کته په ورځ هر څو نستړی هر څو نستړی او سای نه سکوري خو پارز مونږ نو چې وخت راړي پورته کیجب دغه مشکلات وو نو دغه مشکلات خو الله عز وجل ته معلوم وو او اصحاب ام ځینې ځینې وختونه به دغسې شکایت وکړي چې دغسې به ستړی وم نو بیا راپورته شولم معنی برای به د خپل د ستړیا اظهار کاوه نو الله عز وجل دغه آیت کریمه نازل کړي هغه فرضیت او هغه وجوب یې په منسوخه کړي د چا هغې د تهجد هغې نه پسې مشروعیت یې نه دی منسوخه شوی مشروع دی خو د استحباب په درجه کې دی د نقل په درجه کې دی هغه فرضیت هغه وجوب په دغه آیات کې د چا هغې منسوخه شوی دی د تهجد هغې او ځینې وایي چې یا په دغه ځای کې چې دی چې دا دغه چې منسوخه شوی دی دا د تهجد غه هغه فرضیت وجوب نه دی منسوخه شوی په جات په دې آیات کې چې دی هغه اندازه منسوخه شول چې هم خلاره د لازم شته به نیمه شپه دریږي یا به یو سلس دریږي یا به دوه سلس دریږي د سره پنځه منټه و دریږي ګورم نو نفس وجوب نه دی تللی هغه اندازه منسوخه شول دلته د مفسرین اختلاف څوک نفس وجوب ختم شي ځینې وایي چې یا نفس وجوب پات دی خو هغه اندازې چې لګول سوي هغه اندازې نسخ شولې چې دغه اندازه نه غواړي چې خامخا ته په دې درولار کې وغواړه که یعنی مې ودرېږه یا سلس ودرېږه یا دوه سلس د سره پنځه منټه ودرېږه دوه منټه ودرېږه دوه رکات لمونځ یو څلور رکات لمونځ وکړه داسې دغه یې منسوخه شو نو نفس وجوب اوس هم پات دی یا وایي هغه چې په معراج کې الله عز وجل و نبی علیه السلام ته پنځه لمونځ ورلره ورکړه بارای نو هغه نفس وجوب هم منسوخه شو نو ګواکې نسخه دوه ځایه شوله لا یا هغه اندازه د شپې چې انیمې د یا سلس یا دوه سلس کې هغه منسوخه شوه هغه چې هغه اندازه ده او نفس مشروعیت وجوب چې دي چې معنا د وجوب مشروعیت یادوم نفس وجوب مشروعیت نه یادوم چې نفلیت یادې هغه وجوب چې دي هغه په معراج کې نسخه شوه به هر حال کې هغه رکن کې چې په دغه آیات باندې ګرسره وجوب نسخه شوه یا په دغه آیات کې د مثال په تور هغه اندازه نسخه شوه د نیمې او د سلس دوه سلس نفس وجوب پاتو هغه په معراج کې به نسخه شوه دغه آیات معراج ورسته نازل شوی دی دغه واجه ده چې په دې کې د فرضي لمانځه حکم هم راغلی دی نو فرضي لمانځه په معراج کې توا واجب شوی دی نو خو معلوم دار معراج شوی و در معراج در واقعي ورسته دغه آیات راغلی برابر نو ګرد سره برابر شي برابر بګرد سره پرځای شي کې نفس وجوب دی هم منسوخه شوی دی چې دغه آیات کریمه نازل دی کې رئیس په خبره پوسوي کې هغه مقدار دی هم منسوخه شوی دی ولی خدا کې ځل منځ واجب شوی دی په معراج کې دا معراج تر واقعي ورسته دی او د اوغه چې د چا وجوب بیان او د تهجد تر هغه کال یا اته میاشتې ورسته نازل شوی سرزمین ته چې تاسو وګورئ دا شی وایي الله پاک ان به شک ربک ربستا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خطاب دی د فزرا ټول امت هر هر یو جلا جلا مخاطب کی یعلم علم لریپو یجی انک چ به شکته تقوم تدریجه ادنا نجه من ثلثی اللیل و توسل تدشبه الله پاک په دې پویږي علم ورتسته د ازل امر تسته او سپیل حال هم ورتسته چې ته نږدې و دوه سلسه ته د شپې درېږې چې شپه درې ځای کې دا دوه سلسه خې ته ولاړې معنا په لمانځه باندې لمونځ کوې د شپې ان به شک ربک رب ستا یعلم علم لري پوهیږي په کومه خبره انکه چې به شک ته تقوم ته درېږې ادنا نږدې من ثلثی و دوه سلسه ته اللیلې د شپې و نصفه او نیمه د شپې پدام پویږي چې ګای ګای به نیمه د شپې درېږي و ثلثه درېمه د شپې ګای ګای به درېمه د شپې درېږي و طائفه او دا غره کم دریږي یو ډل من الذين دغ خلق سخه معک چې تاسو ردی نو ځینې ځینې کسان وایي چې یا تهجد خونه پرګرد امت نو واجب ولی خدامین د پاره د تبعیض چې یو ډل من الذين امنو ګرد نه دریږي کدای اس په خبره پوښوي نو علما د تفسیر وایي چې ایمن خو نو ارزه د تفعیل لپاره نه دی من خو بیانی امرازي دا بیانی دی وتای پتون یو ډاله چې دا ډاله څوک دی من الذين معك چې استاسر ګرځي د نبی علی سلام سره چې یو ځای منځ کاوه اجلا جلا چې کاوه هغه خو ته پرېږده واجب خپل ګرد باندې و الله دوی ته دغه ډاله یادی چې د ماجد تر اتل استاسر درېدل په دامین باندې دغه بیان وکي دا نه معنی چې ګر سره په مؤمنانو کې چې یو ډاله درېدل انور نه درېدل ولې پر هغه نو واجب نو بره به توکم دي چې پر ګرد امت واجب دغه طایفه هغه طایفه ده چې د پیغمبر علیه السلام سره په مسجد کې درېدل نو الله علم لري پر تا چې ته درېږې نږدې و دوه سلسته و نصفه یعنی مید د شپې او سلسه او دریمه د شپې معنی په مختلف اوقاتو کې ده و طائفه او یو ډاله هم چې دا ډاله د من الذين دغه خلق سمعک چې استاسر ملګری کې درته چې دام د غونه کې در درې دل والله الله عز وجل يقدر ان ذاك بي الليل شپا والنهار اورز اصلا تقدير د شپې او د ورځې علاوه د از ما په لاس کې دي ما ته معلوم دي چې اوس واقع شپې نه مېسو وس واقعی د شپې درې مې ساتیر اسو وس واقعی د شپې دوی ساتیر اسو ته چې یې ته د تقریبا کولای شي ادنا من ثلث الليل اغه نږدې التم ولې چې نږدې د ثلث ته نږدې و نصف هو یعنی مې د شپې یا ثلث د شپې اغه تحقیق اندازه سړی د ځان نس ټاکلې مال هغه وخت ساعتان نه و چې په منټو کې چې پر دوه نه سکند باندې د شپې نه مایه راځي پر دوه نه د شپې ثلث راځي پر دوه نه د شپې دوه ثلث راځي یو خو نه و بلکې وای هم چې دا اوس سړی ورته متوجي شي دا د تهجد لمونځ دی کې د شپې پر هغه حقیقي نه مایه خره دی نس ختم کوي ولې خو نه دی د خپل حرکات او سکنات کله داس کنټرولولای شي چې برابر په دوه نه کې رکوع شي په دوه نه کې په سجده شي دوه نه آیاتونه خاص چې دغه مې سکم چې تاسو به سلام وګرځاو دا رقم خو چې دی وسم خو انسان کې و کې ام په ډیر تکلیف پیدا سره برابرې نو یو خو هغه وخت کې اسباب در سره نه مال چې اسباب وای هم خو مشقت پکې راتلی تکلیف پکې راتلی چې دا برابرول نو ځکه الله دا ور سره ملګری کړ چې والله الله عز وجل خو يقدر ان ذا زکوي الليل شپه والنهار ورز اصلي تقدير اندازه خو دی لګي تیس کې لګوي تیس په اندازه کې په تکلیف کې واقع کېږي عالمه ګوره په سیپ سوای عالمه الاو تلا علم لري خبر دی ان چې به شک دغه ان مخفف د مسقله څخه دی زمير شان محذوب دی ان چې به شک هو شان دی پر دغه خبر علم لري کما لن تحصوه لن تحصو چې تیس نسی اندازه کولای هو دغه دغه اندازه د شپې چې دغه تیس سم د منسی احصائیه کولای نه سي شمیره لمال ساعت اومنو چې وی امې په تکلیف نه کولای سي فتاب نو علا رجوع وکړل په نسخه سره د تهجد علیکم پر تیس باندې نو هغه درس استقی توب ورجوع ته وای دغه رقم د انسان چې په لانی توبه وکړه معنا د ګناه چې نو بالا رجوع وکړه چې بیا به زګر سره ګناه نکوم دلته چې فتاب وای معنا فتاب علا رجوع وکړه په نسخه سره د چا د تهجد تهجد یې نور څه د زمیت څخه پورته کی هغه درس منسوخه کی ولی کوم مشکلې پیش کی هغه علت چی شي علت دغه د چې پر پر اندازه نه سره به ولی او پر تاب نه خو نیمه پرز دی دوه سلسه معنا پرز دی یا هغه یو سلسه باندې پرز هغه اختیار ته در کور سوې د خپل دغه درو به کړیو باندې برابرې اغه احصائيتها نسکه ولي کدا اسم الاقل وداغه تورته متوجه علم الله علم لري ان پرجه خبر لن تحصوه لن تحصو تشبه سكله احصائيه نك اندازه بنك هو دغه اندازه چې د الله تعالی در تټاکل او اغه به سم ده مپر تټاکل وخت نه کې برابر نو چې دا رقم په تا مشکل پیش دی در وسط لوړه د خبره چې خاص هغه واقعي اندازه مراعات کړي فتابا و الله رجوع وکړه علیکم پر تیس ګوره علیکم عام خطاب کې معنا امت تر سره شامل دي پر تیس ټول رجوع وکړه په نسخه سره ده چې په نسخه د تهجد تهجد وجوب در څخه استقي نو څه به کوي فقرؤوا وتاسوا وياس ما هغه قدرت یا سره چې ته اسانه سي من القران د قران څخه د منزه څخه گای گای تعبیر په سجده او سله کوم ژوند درځي چې سجده خدای ته ولګو نه عوام نصره ولا لري چې سجده ولګو دی واسو سجده لګي ګرد المنزه امرات نو سجده ذکر کی دغه چې شمرات منزه امرات سي یا درځي چې رکوع کو نو یو رکوع خدای نه کې شمه رکوع کې پر واسه ګرد المنزه امرات یا ورکعو په قران کریم کې امر راشه چې رکوع کو نو واسه رکوع لا غواړي ګرد المنزه نه غواړي دلته هم دا قرآن ویل دا خون پل منزی که یه روکن دی لکه رکو چی روکن دی سجده چی روکن دی دل که قرآن ذکر که امراج زنگر دی تحجد دی فقر او تیسی وای است ما حقا کدر تیسر چه اصانه چی من القرآن دا قرآن سخه مانا تیسی المنز که وی چی سون در تا اصانه چی دل منز سخه خامخا دوغه نه ده چې نیمه شپه به پره نیمه شپه به ته درېږي یا به خامخا پره سلسي یا به خامخا پره دوه سلسي هغه نه ده چې څومره قدر تاته اسانې د دغه څه مراد لمونځ څو معنا لمونځ ستا پر اوږه الله در پرېښه او چې کوه یې مشروعیت یې ستا او د هغه امر د فقر او ما تیسره د امر د ندب دپاره هم دی ولې خو مخکې ویله چې فتاب علیکم هغه وجوب یې منسوخه سو نو دلته بیا ولې امر کوي چې فقر او کدا اسم الله خاری خبری ته متوجه نو چې وجوب مرسوخ وس بیا د امر هم د امر د نو د فاره دي د مستحب واجب د فاره دي چې معنی که چا ونه کی غاړی نه نجیب بندي که امر د وجوب د فاره څخه نه وکی خو غاړی بندي شي فاره یا د امر د استحباب د فاره دي چې څه کار دي چې وکی او په اندازه کې څون اختیار در کې ماته یې سره من القران چې هغه خبره ولاړ چې خامخا به د شپې سلسي یا به خامخا د شپې نیمایي یا به د شپې دوه سلسي دوه درېمي هغه څه سره ختم وسوله نو دا یو علت دلته پیش کی د پاره د منسوخوالی چې منسوخه کی وجوب د تهجد هغه علت ته تا معلوم څه کوم شو د شواری ده چې ته اندازه نه سټا کله ساعت درینه حتی که ساعت ویده که هم اندازه شد چې واقعي برابر ای هغه نو خپل منځ کې به مشکل پیشیږي ارګری په خپل منځ کې ساعت ته ګورې شته ودر څه بالا نشي یا کم نشي دوه ام علت پیش کی علم الها علم لري ان پر دې خبره سجر دی کونو چې سی منکم سیسخه مرغدا مریضان خو الله پر دې علم لري چې انسان خو چې پر یو حال باندې نه دی مریض کیږي نو چې دی وسلوی تی بنیول یو د تهجد پر پاره د تشبیه ورته راکښنه علاوه وخت یې تر څه تیریږي نو علاوه دا د شواري خو دې ما تر معلومه ده چې پر تا دا مشکل لازم دی مریضی و اخرون نور به یضربون سفر کی فی الارض فمسک سبکی یبتغون دیبه تلاف کی من فقد الله د رزق الله پر رزق باندې الله فقد لیشي نو د فقر دل په نوم تعبیر وکي چې دا دنیا چې حلاله دنیاي چې شاته ورکي الله تعالی دام د الله یو فقر او احسان چې پر کړی دي نو نور خلک به د جزا مثلا روان دي قافله روانه کړي د کراچي ته روان دي لاهور ته روان دي پرز بل ملک ته ګرځره روان دي چې کی د عیال روزي ګټي نو دا سړي چې ګرځ شپه مزل کړي په جګرموي کې د شپې تور ته شپه ملنډ برور تا کړي نه تهجد وخت الله وي دا دي بل مشکل ما تر معلوم دي چې تا دغه د سفر مشکل امسته اغه د مرز مشکل دی جلاد بل واخرون نور به عداسی یقاتلون چې جنگ بکی فی سبیل الله فلا رکد علی عز وجل وسوال وارد سم الله قاری چې په مکه کې خو جهاد نو پرس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدنی ژوند کې خو جهاد پرس په مدنی ژوند کې خو جهاد پرس دلته د جهاد خبره څنګه راځي د مکه صورت چ نور به بیا جهاد کی په جهاد کی به ته یې ګل ورځ به د کافر سره جنگ کړي ستړي به ټپی به ته به پر نیمه شپه ورته چپورته پورته تل تهجد وخت نو دلته دا خبره څنګه سره یو ځکه نو ځین مفسرین رحمت الله علیهم وای هغه وای دغه آیات چې دی دا مدنی دی په مدینه کې نازل شوی دی نور علما وای مدنی نه دی دا فقط پیشنګوی دی پیشنګوی چې مخکې لا خبر ورته وسی و رسول الله علیه السلام ته الا مخکې و بری شو چې بیا خو د جهاد مسلې امرازي نو کدا د تهجد مونږ پر تابه نه پر صفات سي الته به مجاهد چې ګرځ ورځ جنگ کړي سفر کړي په جهاد خو ډیر روزدو ورده سفرونه راځي چې ځای ته پر کافر حمله وکي بیا ځته په ناګات ځان رسې خپل هغه مرشل ته ځان رسې چې شپېل ته پکښ کېره د دې شپې وکړه تهجد کولای سي نو دا پیغمبر ته و بری شو چې جهاد هم بیا درته ګوري لکه هغه مخکې چې فتوی چې تهجد پر ځان ډیر وامه ان سنلقي عليك قولا ثقيلا تاتدرى ندرى انا كارون في مخك فراتيجي دا دغه سورته وبرش الايات مدني ندي مكيدي فقط مخك تر وقت على ورتول چدا شي ام ستادي په مخك بیا ګوري چې ور به بیا جهاد باندې پارسي نو زکه می تهجد در څه استکی نو د تهجد د منسوخ واجه د پاره دو علت اسول یو د اندازې ټاکل چې دا در تګران یغه په کوم ځای کې مشترا وشو لعلم ان لن تحصوه والا علم در لودي پر دې خبره باندې شته چې د احصائیه نسی کوله پر پر اندازې نسی ټاکله دوهم علت د منسوخ واجه چی شدی هغه په دغه ذکر او شو علم ان سيكون منكم مرضى الا علم لچ په تسب مریضان سي مسافران به سي د تجارت لپاره او د جهاد لپاره نو داخې به کله رسولای سي نو لهذا الله تعالی په تسب رجو وکړه معنا په تهجد په نسخه کول سره برته د علم سره وایم علم دوهم واجه دا چې علم لري الله ان پرجه سجر دی کو نو چې سب منكم لتاي سخه مرضى مریضان وآخرون نور معنا بل ډل د مؤمنانو بیا سره کمی یغدربون دی به سفر کی فی الارض په مزکه کی غدر خاصلی وهلو ته ویل کی ملاقات مجھے پس سفر ترجمہ کو زکه مسافر هم کو کی دام زکه تخبل شو وی کدمون اخر نو بار د دغه سفر سره تعبیر په غدر کی یغدربون تک بکی سفر بکی فی الارض په مزکه کی دی به څه د فار سفر کی په غلا او پسی یبتغون دی به طلبی طلب کی من فضل الله د فضل او د رزق د الله په رزق ورک دی دایل بودی گتو درائی مدالا و آخرون نور با بیا یقاتلون جنگ کی دا غدی شمال دا دا پیشنگوی پا تور دی فی سبیل اللہ پلار کی دا اللہ بزی جنگ و جہاد بکی نو چه دا دری دلی هم علا و تعالی پا خبر دی تو خود دا خبر گران تمامی رو چه دا حجر ترک شنی فقر او تیس وایست ما حقا تیاس را چه در تا آسان سی من خود دا قرآن نو چه در تا آسان سی بر چه دا حکم بیاور تا وکی اتی امر تو رو چول فقر او ما تیسر می دل قرآن چه سونه که در ده تا آسان سی اوان قرات که مال ده قرات هستی امراد المنز دی دا یه روکن دل منزه دی ذکر کردی دی گرد المنز امراد دی لکه رکو چی ذکر که گرد المنز امراد دی لکه سجده چی ذکر که گرد المنز امراد دی دل که قرآن ذکر که چه سونه در تا آسان سی اوان قرآن وای مانا سونه چه آسان سی اوان دل منز که تهاجد که خام خادر بانج لازم منه ده چه خام خواه به دول سلکات ترسه خام خواه به اتر کات ترسه خام خواه به نیم شفا پوایه یا به دریم شفا پوایه چه در تا آسان سی اوان وکه چې د تهجد اطلاق پروسی دلته هغه حکم بیا راوګرځه پر هغه علت جلاره بنا کی ته کدا خبرې ته متوجه هغه اول علت چې ولته د اندازه نه چې ټاکلې پر هغه هم د نس خرای بنا کړه چې هغه علت هم د جهه د فاره کافی دي چې د تهجد وجوب منسوخ شي دلته چې دا بل علم او وای دا علت چې پر کی بیا یې پر را بنا کی چې فقر او ماته یې سره منه فیس وایس او غنه چې د آسان چې د قران څخه دلته بیا دا خبره دروښه چې هغه علت وي هغه هم کافی دي د فاره د منسوخ والی د وجوب کداغه علت دام کاپی دی د پاره د منسوخ والی د وجود نو زکالتم فقر او ما تیسر و دلتم فقر او ما تیسر و ته بدانه واش دا تکرار علی تکرار نه راغلی اغلی پر و علت باندې بنا کی دای پر بل علت باندې را بنا کی چې نه دواړه کاپی دی دغه د فار چې وجود در سي است کته ونه مله هوس جوړس چې یو تهجد را باندې فرض دا غسیم چټی کړم چې زخلاص الله عز وجل ما چې دا درې معراج ورسته دي برای هغه منځوت متوجه کی چې هغه جنو د زینده و نو ځه معراج کې پنځل منځونه در کور سي پر هغه به پابند کی هغه فرض سواله د شپې د ولاړی که رخصت سی چې د شپې تهجد پر تا واجب نه دي دغه رخصت نه لري اوس په پنځل منځ کې او اقیمو تسبر پای کوي سدا سدا کوي اسوالات المنز بده دغه منځ څخه مراد دغه پنځ وخت له منځ دي دغه کوي دغه د وجوب د فار امر سو نو دا یې په بدل کې واکرانی چې دغه سره رخصت د بل در باندې کې شو ورس حکم واتو الزکات او تسي ور کوي زکات دلته بیا سوال لري چې زکات خو په مدینه کې واجب شوی دی دا صورت خو مکی دی واتو زکات دلته څنګه رالی دغه توفیق بیرته روح المعانی دا څرګری دی چې یو د شین نفس وجوب دی لکه د تهجد غیبه نفس وجوب بل هغه اندازې وي چې نیمه شپه یا دریمه د شپې یا دوه دریمه د شپې زکات هم دغه رقم دی یو نفس وجوب دی یو بیا د زکات لپاره نصاب دی چې نو څونه په چیش کې په پسو کې خپل نصاب دی چې څلوېښت پسونه دي د اوښانو نصاب بیا جلا دی چې پنځه اوښان دي د نغدو پیسو نصاب بیا جلا دی معنی چې دوه سوه درهمه دي یا شل مثقاله سره زر دي د دغه قسمت څخه دا نصاب او بیا هغه اندازه ده واجب چې په څلوېښتو پسو کې به نو یو پسو ورکوې که به دوه که به درې په دوه سوه درهمه کې به نو څونه ورکوم په څلوېښتو کې درهمو یو درهم په دوه سوه کې پنځه در باندې لازم شوه دغه اندازې په مدینه کې را لازل شوي دي یو نفس وجوب دی چې زکات در باندې واجب دی ورکوي بیا هغه حکم په مکه کې نازل شوی دی نو په دغه وعاتو زکات کې و چا ته اشاره ده و فرضي زکات ده که ته فرضیت هلته راغل دي مال نفس فرضیت یې په مکه کې راغل دي دا هغه نفس فرضیت دی چې فرض دی در باندې خبرې کړې مگر تفسیر چې څونه قدر په څونه مال کې هغه تفسیر چیرې ورکول شو په مدینه شریفه کې ورکول شو نو خود د خلکو په خلو کې مې ویل دي په کتابو کې مې چې زکات په مدینه کې فرض شوی نفس فرضیت په مکه کې دغه دی واتو زکات زکات ورکي اندازه نه ده معلومه کړې مؤمنان منتظر به چې څونه زکات ورکم د څونه مال څه ورکم پر فقیرم زکات شته چې دلته یو څوک لسی ورته ونه شي ورته زکات ورکه هغه وایي خو اوس یې دغه وکړه چې لسی راکړي نو شریعت چې د اندازې وټاکلې چې یا چې دوه سوه درهمه ته ستا مالیت ورسېږي یا شل مثقاله سره زر ته ورسېږي یا څلوېښت پسونه پیدا کړي یا د مسافر پنځه اوښان پیدا کړي پر هغه بیا کال تیر شي که چیرې ژوندی مال هغه به هم په دا ګرده کال کې ځان په خپله خوله مړوي ستاسو پر کور واښر نه غواړي دا شرطونه ګرده چې ودای په مدینه کې تفصیل ورله راورکول شي نو به تعارض ختم شي په مکه کې نفس فرضیت په مدینه کې چې دی تفصیل د فرضیت هغه هلته وسونه دواړې خبرې سېږي نو دې ته به نه مجبوره کېږي سړی چې بره وایا دغه آیات چې دی دا په مدینه کې نازل شوي دا په مکه کې دی نازل شوی دی واقیمو تسې برپایه کوي اصولات لمونځ دا خامخا کوي تهجد که منسوخ اوس لمونځ نه دی منسوخ لمونځ به کوي لمونځ خو وسته باندې پارت شو واتو او تسې ورکوي زکات زکات ورکوي د خپل مال زکات باندې لازم دی تفصیل به خود په مدني آیاتو کې بیا راځي واقرض الله واقرض تش قرض بركي الله والا فاكت قرضا حسنا شيست قرض استاذ جسم مطلب دي جسم مراد نفلي عبادات چې در باندې فرض نه دي دا نور نو الله تعالی ته په نفل کې شي دي تا فرض نه دي کيه دا وګه کې دا الله تعالی سره دا قرض معامله کې منګر قرض حسن قرض حسن دا غدي چې پر دې دنیا یې بدلا نه غواړي پر دې دنیا یې بدلا نه غواړي موږ خو نه شته چې څه پور غواړو موږ مو په قرض حسن یې راکړه قرض حسن خو خیرات ته وایي قرض حسن خو خیرات ته وایي چې بیا به پر دې دنیا دی مطالبه نه کوي هغه قرض دی دین دی الله ته چې ورکوي هغه قرض حسن دی کله چې خبره پوه شوې که وسې څوک ماته په خیرات کې بشي راکړي خود قرض حسن شو خدای زما څه بدلا نه غواړي دا الله څه غواړي الله تعالی کې قرض حسن ورلره ورکي او که دې ماته وایي چې به مشه باندې برته راکړي نو دا قرض حسن نه دی قرض پور دی نو قرض حسن دغه دی چې بدلا ته دا الله څه غواړي نو الله پاک ته قرض ورلره ورکي چې فرض زکات خود باندې پروتي چې پروتي یوازې په فرض باندې ځان نه خلاصه چې برا فرض زکات یې را باندې شې ځان ور نه کوم خو صدقه تل په تر در باندې ستاده کښنی اختر سرسایه او زحیه هم در باندې ستاده نور خیر خیرات هم در باندې ستاده دا ګرځه په قرض حسن کې راځي چې دا الله تعالی ته په حسن سره ورکی واقرضو تس قرض ورکی فور ورکی الله وعلاته قرضا حسنا قرض حسن ترجی پر دا رفایاس د جهاد په دوران کې چې د اسلامي ملکو څخه کم کوم کوم مجاهدون تراتله پر هغه به قرض حسن لیکلی دا نه وځي کله چې دا پلانې ته ورکی بیا زدونه کدر غواړم هغه سړي را لېږم چې زما له طرفه قرض حسن دی ما خدای پر لیلک د خدای سې زه غواړم بلا چې روانې په پښو کې رافانې چې هغه غونډي هر څوک چې دا شی خوري قرض حسن دی قرض حسن د آیات مطابق دی بل ځای کې راشي نو دا هم ورلره ورکي وما تقدموا لانفسكم وسلا پاک موږ خبرې ته متوجه کی چې ځین انسانان بیا دا رقم دي براوي چې خپل ورکوم د جین او څه فرق دی و مزه بیا نه کوم چې مرکیژن برا به زمون را وغړم د کوم لاس برا وغړم چې وسطنامه را نوښته کی زما د مال درې ما فش خیرات کی بس دا به مدرسې ته بدون شی ورکې زما عمل درې معنا څونه کیږي د د سرای او د د جایداد د نغدي چې ګرد سره فرض کې زه مثال درته کړم فرض کې چې ډیر شل کیږي نو د د د مال درې خلاص لا کیږي سړی چې په مرز الموت تخته سي د مرګ په نه جوړي د د تصرفات شریعت او محصوري تر درې ما بالا حق نو کې دي چې تنزو سر به جاخستي زما مال ګرد په مبس خیرات کې هغه وخت زغله ته یې څوک دلته شریعت د دا دغه تصرفات او کنټرول کې برای د خدای بجا خستی پر قبر و روان دي بالا نه د وارث په غم کې دینه د لور په غم کې دینه د زوی په غم کې دي ګرد مالونه خیرات دي شریعت راس پر د بنجز ولګي برای د مال در درېم بالا خاطر تصرفات نشي کولای کدی کول هغه به د ټولو ورسو ته اجازه اخلي چې سي اجازه ده چې دغه نو وصیت وکم چې د درېم یو ورتیر کم کوو اجازه وکړه سي دي کنه وکړه مخ دې باندې نو په دغه درېم کې دای برا وصیتونه کې چې په ماپس به د سی وکي په ماپس به د سی وکي الله پاک وایي چې د وارث پر روزای ور اچ خپل وکړه ستای ورو کې د وارث سلین جه سره یو هغه خپل کار چې مخته کوي ګور و ما ارغه شي تقدمو چې تسي ولېږي دا اخرت لپاره یعنی پوسکم د خپل ځان و د لپاره من خیرین دی یو خیر څه چې تسې ولر ار خیر چی مخکې چې ته لږه برکت نه پلېږې سبحان الله سبحان الله لږه لس روپی و شل روپی لږه یو چاته یو لپ وړو یو ډوډۍ ورکه دا من خیرین یاد کی چې د ار خیر د قسمه سخی چې د ځان د لپاره ته لږه تجدو تسې به پیدا کی هو هغه عند الله پنځ د الله هو چې هغه به خیرن خیر وتر هغه چاته ورکړي دی ته چې وسور لره ورکې و الله ته ته بیا د الله په وړاندې چې ورسه وره به خپله خرما درڅه ورکړي چې ما خو یوه خرما ورکړې و دا څونه ده لکه د احد غر چې په اخلاص ورلره ورکې ورسه خو حاجز ته پیغمبر ده چې یوه خرما ورلره ورکې الله تعالی دا پالي څنګه پالي لکه په تسې کې چې یو څوک خپل بهان پالي بهان هغه د آس وزوی ته وایي بارانو پر خلکو ډېر ګران برای د دې څخه دغسې مست آس جوړېږي مازې دوه درې کاله انتظار غواړي نو بره وربشي دی ورکوي لاس دی پر تېرۍ رقم رقم غذای ورکوي چې ژر غټ شي نو ته دغه نه قدر ش نه پالې د خپل د آس بهان د کاله عز وجل چې د مؤمن په اخلاص باندې چې د کومه صدقه کړي یوه خرما هغه پالې دا یوه خرما بدونه غټه سي لکه د احد غر په ورځ د قیامت باید داس تاخیرات چې تا کړي دی الله پاک مخ دغه خیرات ولا الله خو خرما نه ده هغه مش پالې د دغه نه غټه سي د چا وایو وسه وچند د خدای سبب در کتراغه لا بالا د کی هغه ته اشاره وکړه چې دی به پیدا کی تسبې پیدا کی پنیز الله خیرن چې هغه به خیر تر هغه چاته ورکړي تر هغه به ډیر غټي بیرته ترجمه وایم و ما هر هغه شي تقدمو چې تسې مخ کې لري لانفسکم د خپل ځانو د پاره چې تسې لري من خیر د اره خیر څه چی مالی عبادت ک بدنی د ک قولی دی تجدو تسې پیدا کی هو هغه عند الله پنیز د الله تعالی څنګه یې پیدا کی هو هغه به خیرن خیر وي ډیر بشی تر هغه چا تا ور کړی دی و اعظم او غټ به پیدا کی اجر نظر حساب ثواب به خورا غټ په حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصحابو سره پښتنه وکړه ول پتس کې داسې څوک شته چې د وارث تر مال خپل مال شخوندور لري ورکی ستا زوی ستا وارث دی ستا د اکا زوی مثلا ستا وارث دی چې در هغه در مال خپل مال شخوندور کې داسې څوک پتس کې شته اصحاب الیا رسول الله ګرد د هغه رقم یعنی خو هر چاته خپل مال د بل تر مال شخوندور کې پیغمبر الیا ښه فکر پکښې کې وی جواب ما ته راکړي دی باره ویل چې یا رسول الله فکر موږ پکښې وه الی دی د فکر و د عقل په رڼا کې مو دا حکم کړی دی چې موږ خپل مال د وارث تر مال خوښ دی بارونو پیغمبر علیه السلام ویل چې تا مصرف کی هغه ستا دی چې ستا څه پاتوس هغه د وارث دی نو اوس په خپل عقل یې را عرض کړه چې ته خپل مصرفې هغه ستا دی تا ته واقعي خوند درکړي که ته مصرفې نه پټې معلوم داره ته بې عقل یې د وارث مال خوند درکړي خدا مزې بره دی پکښې کوي در چا څه چې پاتې سي چې خو مزه یې څوک پکښې کوي برای سینما یو ټلویزیونونه زوی پکښې کوي د چې په اره تزن و په اره بلا باندې ګټلې وه دا رقم نو پیغمبر علیه السلام ول ستیسې مال هغه دی چې کې مصرف کړي دلته مالا وایي و ما تقدمو هغه چې تسې په خپله څه شي کوي ولېږي لانفسکم د خپلو ځانو دپاره من خیر هر خیر چې په خپل لاس چې وکړي تجدوه تسې به هغه پیدا کړي په نزد الله څه رقم هو خیرن چې هغه به خیر وي ډېر بهتر وي تر هغه چا تا ورکړی دی یا تر هغه به خیر چا د وارث په لاس و اعظم او دیر بغت وی اجر نظری ثواب پپای کی حکم کی واستغفر الله واستغفر تسی طلب د مغفرت کی الله حد الله سره کته و د استغفار حکم خو بیاغه وخت کولای چې د مرده ګناه کار کړی و خو د ته مخ کی ګرځ یا تهجد چر سوی دی یا د 15 وخت المنس چر سو اقیم صلات یا د زکات چر سو اتو زکات یا د اقرض الله قرضا حسنا یا د ما تقدم لانفسكم من خير خدا ګرځ خیری عبادات عبادت خلاص استغفر الله چې تفاره و استغفر الله پر ګناه سره وای دلته بل شته اشاره ده چې هغه سی عبادت لکه د الله تعالی د شان سره چې مناسب دی هغه د انسان تر وصل ورته کدا اس په خبره فوسه ما عرفناك حق معرفتك هر انسان په پای کې دا اخراج کې یا لا پاک چې ستاسو نو معرفت حق دی هغه څه مشتنه یې پیژندل پر معرفت الله عز وجل موږ نه دی کړی چې په ټول صفات باندې بیر تر پای پورې موږ علم پر راځي موږ چې ارسل الله معرفت حاصل کو دا معرفت څه خو کې یو نمونه ده چې موږ سره موجوده ده نو ته په دغه استخبار وای چې الله چې ستاسو شان سره کوم منز مناسب هغه منز معنی وکړي و خو مکی خو هغه څه ساده شان سره مناسب دي نه مکی چې کوم زکات څنګه مناسب او په کوم اخلاص یا لاغه سماونه کی چې کوم د مثال په تور قرض حسن مناسب الله چې ماته ته قرض کړی هغه سماونه کی استغفار پر دغه دی نو استغفار ګرد عمر تقاضا ده دغه نه کی چې سړی به ګناه کړي برابرونه استغفار کی به ګناه هم استغفار د انسان لپاره شای لکه الله عزوجل ته نبی علیه الصلاه والسلام نوې اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره پیغمبر ته ته استغفار کا نو پیغمبر ګناکار او نعوذ بالله خو معصوم دی استغفار دغه د پاره دی چې رسول الله اسلام به هم چې ارڅونه عبادت به وکي د هر څونه عبادت به وکي مګر د الله په جناف کې به هیڅ نه ورته معلوم شي یاره پاکستان چې څونه حق دی هغه خو ما نه دی کړی نو استغفار د څه غواړي لهذا چې سلام په منځ کې وګرځي السلام علیکم و رحمت الله نو الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفرات منظور است موږ ولي وای مستحب کار ولي دی ثواب کار ولي دی چې الله پاک خدا غل منځ ما وښ دا خو ستا په دربار کې چې ولا کړی استاد پاره خو ډیر په عظیم انداز المس پکارو په ډیر اخلاص پکارو مگر زما خو په نیم المانځ زړه د یو حاضر په نیم کې نو بل ځای فکر وو نو ځکه استغفار غواړم دا واستغفار ته بستا فهمي چې دا پر ګناه استغفار نه دی ک ګناه ولا کزمر د پاره خو د شک او تلی دی ک ګناه نه پر عبادت هم سره استغفار غواړي ولې غواړي چې دا هغه رقم ونه سول ک د اعلی سره چې مناسب نو واستغفرو او تستلب د مغفرت وکي الله تعالی عز وجل سره کته نو دا الله سوې مغفرت کوم خدای بل چاته بم چې بخښنه کوا ان الله غفور رحیم ان الله بشک الله عز وجل غفور بخښون کوي د ګناهونو او د دغه کمی چې په عبادت کې د سړي سوسته مغفرت به الله کې د په بل چاته اړه نه لري رحیم الله تعالی رحمت کوم کوي پر مؤمنانو باندې په خاص رحمت سره چې هغه چې شي چې هغه د آخرت رحمتونه او نعمتونه دي نو چې الله غفور دی رحیم دی خود به استغفار هم د چا څخه پیدا الله تعالی څخه به بخښنه غواړي نو دا شلم آیات د دې صورت د دې شلم آیات نزول ما ورته وخت وسو او سره څخه تقریبا یو کال وروسته وسو نو یو کال زمانه یا قریب و یو کال ته چې اته میاشتې دونه تفسیرو ذکر کړی دی پر مؤمنانو او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د تهجد منځ واجب وو خامخا به کوله کله فرزیل مس نو مگر وہ فرزیل مس پاغه وخت کې واجب سوی لانو چې د معراج څخه پیښ اسول پنځل منځ ور کول سول د تهجد د لمانځه وجوب منسوخه سو مشروعیت نه دی منسوخه سوی چې ګر سره دا مشروعیت نه لري یا که وسم څوک یا الله تعالی ثواب ور ور کوي او ش عبادت هم دی پایدې مخ کې بیان سوی چې دا پایدې فکر کې چې انسان په ش طریقه خپل دعا الله پاک ته ورنه کولای شي ش تلاوت کولای شي ش منځ کولای شي خو وجوب ختم سوی دی په دا په بدل کې چې ش راغلی پنځل منځ راغلی او په دا پای کې دغه د اخلاق الله قرض الحسنه مسلمان ته ترغیب ور راور کول سو چې واز پر پرز باندې مدرې چې فقط فرض یو کړه بلک څه خلاص اس الله ته نور قرض هم ورک کپه مالی عبادت کی کپه بدنی عبادت کی کپه قولی عبادت کی در پرز اخوا ته د قرض حسنه څخه نه پلی عبادت مراد دي نو الله عز وجل دې مشته ست توفیق راکی چې پرزونه او نه پلو نه دواړه په شته وګ دال او تعالی په دربار کې تقدیم کو الله یې قبول مکی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.